ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาประมาณ60นาทีโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่เมื่อเราฟังทำความเข้าใจโชคดีแน่นอนผู้ฟังโชคดียิ่งกว่าคุณไปเล่นการพนันถูกแบบโอ้โหร่ำรวยมหาศาลโชคดียิ่งกว่าถูกหวย30ล้านแล้วเก็บไว้ได้เบิกเงินได้ด้วยโชคดียิ่งกว่าการจับสลากเล่นการพนันหรือว่าแต่งหวยหาโชคแบบใดๆเพราะว่าโชคที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมะจากการทำความเข้าใจนั้นไม่ใช่แค่นำมาเพื่อความสุขในปัจจุบันนี้เท่านั้นผู้ฟังยังนำความสุขมาในภพต่อไปและต่อไปสรรพสารที่ท่านใช้คือในเวลาต่อมาและในเวลาต่อมาอีกซึ่งความสุขความสำเร็จที่ได้จากการที่เราฟังธรรมะเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินเป็นหลายๆล้านเอาต่อให้เป็นหมื่นล้านหรือว่าแสนล้านเอาหรือว่าต่อให้เป็นแบบสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิชนิดที่เรียกว่าเป็นรัตนเจ็ดประการโอ้ยมากกว่าแน่นอนธรรมะนี่มีคุณค่ามีราคามีมูลค่ามากกว่าอย่างทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหมดเนี่ยนะท่านฟังพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้คนที่จะมีข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินสมบัติอะไรที่จะเลิศหรูอลังการเกินไปกว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ต้องเป็นพระราชาพระราชาชนิดที่บอกเลิศหรูอลังการกว่าพระราชาทั่วไปก็ต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีทรัพย์สมบัติที่จะมาเป็นของคู่บารมีกับพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็คือรัตนเจ็ดประการมีช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วจักแก้วกระดาษบดีแก้วปรินายกแก้วแล้วก็ยังรวมถึงมณีแก้วด้วยเนี่ยนะเป็นทรัพย์สมบัติชนิดที่เรียกว่าจะมีค่ามากที่สุดในโลกอยู่ละต่อให้แม้ทรัพย์เจ็ดประการเนี่ยยังให้กันไม่ได้เลยนะก็บางทีพ่อแม่มีมรดกสืบทอดต่อให้ลูกได้ใช่ไหมกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่โกก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ที่มากที่สุดที่ว่าดีที่สุดรู้ที่สุดเลิศที่สุดคือแก้วจิตประการเนี่ยให้กันไม่ได้เลยนะเพราะว่าคนที่จะมามีแก้วจิตประการนี้ต้องเป็นคนระดับพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นซึ่งก็จะเกิดขึ้นจากบุญเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่จะให้กันได้ก็ต้องน้อยกันกว่าระดับของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งก็น้อยกว่าเขาขนาดทรัพย์สินแบบนี้ที่ว่าดีที่สุดในโลกมนุษย์ยังให้กันไม่ได้เลยนะแล้วธรรมะแล้วสิ่งที่เป็นความสงบในใจสิ่งที่เหนือกว่ากันเนี่ยยิ่งมีมูลค่ามากกว่าอีกซึ่งไม่ใช่ของที่จะให้กันได้แบบว่าใส่กล่องแพ็คให้เซ็นสัญญาเขียนพินัยกรรมให้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เกิดขึ้นจากการที่เราฟังธรรมะใคร่ครวญให้รอบคอบเกิดมีสัมมาทิฏฐิแล้วโอ้นี้ดีมากดีมากจะทำให้เรานี่แบบโชคดีมากๆโชคดีมากๆจริงๆทั้งฟังที่เราเกิดมาในสมัยปัจจุบันเราก็ยังสามารถมีได้ฟังธรรมะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นวัดนี้เขายังไม่ได้คิดเป็นค่าเป็นราคาเป็นค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่เราจะทำบุญเอาเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ยังดีๆมากๆเลยที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันบุตรจะทำให้มารดาบิดาก็ไม่ได้มารดาบิดาจะมอบให้บุตรก็ไม่ได้อยู่ที่พ่อเราทำเองเรายังสามารถที่จะชักชวนคนนั้นคนนี้ให้ร่วมฟังร่วมปฏิบัติ ปรับทิฏฐิความเห็นอะไรต่างๆให้ดีด้วยได้นั่นคือลักษณะการที่เราปฏิบัติให้มันถูกปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบก็จะเรียกว่าเป็นบัณฑิตธรรมฟังเป็นคนฉลาดจะมีความไม่เสื่อมเสียมีความเจริญมีความประเสริฐพวกนักปราชญ์ต่างๆก็จะสรรเสริญวันนี้จะพูดถึงประเด็นตรงนี้แหละท่านฟังที่ว่าเราฟังธรรมแล้วเรามีความโชคดีมีความฉลาดเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมสามารถทำตนนี้เป็นอย่างนั้นได้ท่านฟังเราไม่ใช่เรื่องที่ว่าแบบมันจะยากเกินความสามารถต้องเรียนจบผ่านการสอบไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นแค่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในคนที่อยู่รอบตัวเรามีบรรดาบิดาเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าคนไหนที่ถ้าประพฤติผิดในมารดาบิดาเนี่ยนะโอ้ยชื่อว่าประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเลยนะเป็นภัยกับตัวเราเองไม่ฉลาดด้วยหนำซ้ำเหมือนกับคนที่จะถูกนำเก็บไปไว้อยู่ในนรกจะถูกคนตีเตียนเอาด้วยตรัสไว้ในขะตะสูตรท่านผู้ฟังวันนี้จะเอาขะตะสูตรทั้งที่1และทั้งที่2มี2เรื่องมาให้ท่านผู้ฟังฟังกันตรัสไว้เปรียบเทียบไว้เป็นทั้งส่วนที่เหมือนกันและส่วนที่เป็นปฏิปักษ์ขณัยคือต่างกันข้อมูลนี้มาในอังคุตรนิกายท่านผู้ฟังอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21ในข้อที่3และข้อที่4จะพูดถึงในข้อที่4ก่อนที่ว่าการปฏิบัติผิดไม่ถูกไม่ดีในบุคคล4ประเภทเปรียบเทียบไว้กับการปฏิบัติที่มันถูกที่มันดีในบุคคล4ประเภทที่จะทำให้เกิดบาปหรือเกิดบุญขึ้นได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประพฤติผิดในบุคคล4จำพวกเหล่านี้เป็นคนผ่านไม่ฉลาดไม่ใช่สัตบุรุษย่อมบริหารตนให้ปราศจากคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบด้วยโทษทั้งนักปราชญ์ก็ติเตียนและย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากสี่จำพวกคือ 1. มารดา 2. บิดา 3. พระตถาคตและ 4. สาวกของพระตถาคตภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติชอบในบุคคล4จำพวกนี้แหละเป็นบัณฑิตฉลาดเป็นสัตบุรุษย่อมบริหารตนไม่ให้เสื่อมเสียเป็นผู้ไม่มีโทษทั้งนักปราชญ์ก็สรรเสริญและย่อมประสบบุญเป็นอันมาก4จำพวกคือ 1. มารดา2. บิดา 3. พระตถาคตและ 4. สาวกของพระตถาคตได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสรุปไว้ดังนี้ว่าคนใดประพฤติผิดในมารดาบิดาพระตถาคตเจ้าและในพระสาวกของพระตถาคตคนนั้นย่อมประสบสิ่งอันไม่ใช่บุญคือไม่ดีเป็นอันมากและเพราะความประพฤติไม่เป็นธรรมในมารดาเป็นต้นนั้นผู้รู้ทั้งหลายย่อมติเตียนเขาในโลกนี้เมื่อจากโลกนี้ไปก็ยังต้องไปสู่อบายอีกด้วยส่วนบุคคลใดปฏิบัติชอบในมารดาบิดาในพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระตถาคตบุคคลเช่นนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากทั้งบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้นั่นเดียวเพราะเหตุที่ประพฤติธรรมในมารดาเป็นต้นเขาละโลกนี้ไปก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์นี่เป็นพระสูตรที่หนึ่งทั้งฝั่งที่ต้องการจะมานำมาพูดคุยอภิปรายกันในที่นี้ถึงการประพฤติหรือการประพฤติชอบเราก็ต้องยกเรื่องของที่ทั้ง6ตัวบังหน้าที่ที่เราควรจะประพฤติกับมารดาบิดาได้สอนไว้กับอุบาสกชื่อ สิงคาลกะบอกว่ามารดาบิดาเนี่ยท่านเลี้ยงเราแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอบเราควรจะทำการกิจการงานของท่านเราต้องรู้จักดำรงวงศ์สกุลรู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาทเมื่อท่านทำกาลล่วงละไปก็ควรทำทักษิณาทานอุทิศให้ท่านถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ชื่อว่าปฏิบัติผิดยังได้เคยพูดถึงเรื่องของคนที่มีความสามารถแต่ถ้าไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาอันนี้ก็ชื่อว่าคนถอยเราก็ควรจะเลี้ยงดูท่านคนที่ไม่ทำอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติผิดแน่นอนส่วนในรายละเอียดเช่นว่าทำกิจการงานของท่านในที่นี้ก็คือว่ามารดาบิดาสั่งให้ไปทำอะไรเราควรทำนะทีนี้บางคนก็จะบอกเอ้าแล้วถ้าสั่งให้ไปทำเรื่องที่ไม่ดีล่ะเราควรจะทำหรือกรณีของเจ้าชายสินทัตถะอย่างเงี้ยมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยอยากจะให้เป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองบ้านเมืองต่อไปเอาแต่เจ้าชายสินทัตถะนี่ดันหนีออกบวชอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าประพฤติผิดในมารดาบิดาหรือเปล่าทั้งที่มารดาบิดาไม่ได้ปรารถนาการกระทำนั้นด้วยอันนี้เราก็ต้องดูนะทุกฝั่งว่าอะไรที่ถ้ามันปรารภเรื่องของกามอะไรที่ถ้าวินยูชนเขาติเตียนอันนั้นอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรทำการดำรงวงศ์สกุลตรงเนี้ยการปฏิบัติตนเป็นทายาทตรงเนี้ยจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าวงของอะไรวงของพระอริยเจ้าก็ไม่เอาเรื่องของกามกันก็ไม่เอาเรื่องที่มันไม่ดีกันทายาทเป็นทายาทอะไรธรรมทายาทเนี่ยก็ไม่เอาเรื่องที่เป็นอกุศลกันเพราะนั้นเราทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นบุตรเป็นธิดาของพระพุทธเจ้าในเรื่องการทำความดีเนี่ยแต่ว่าปรารภเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยนะยกเรื่องของกามเป็นต้นยกเรื่องของพยาบาทยกเรื่องของการเบียดเบียนไล่มาตั้งแต่ความคิดการด่าว่าการกระทำทางกายแต่ว่าปรารภมาในทางเหตุนี้โอ้นี่ก็ไม่ควรทำเรียกว่าเป็นการประพฤติผิดนะเป็นการประพฤติผิดถึงแม้ว่าท่านจะสั่งให้ไปทำอุ้ยแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ควรทำคือหน้าที่นำซ้ำของเราท่านผู้ฟังในนัยยะที่3ที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสบอกไว้ถึงการกระทำตอบเกี่ยวกับมารดาบิดาว่าอุ้ยถ้าท่านจะปรารภในเรื่องที่ผิดศีลเป็นต้นในเรื่องที่ไม่มีศรัทธาในเรื่องที่ไม่ใช่ปัญญาเนี่ยเรายิ่งควรที่จะกระทำปฏิสถานตอบโต้หรือปรับปรุงให้ท่านมาอยู่ในศีลอยู่ในศรัทธาอยู่ในปัญญาให้ได้เพราะว่าการที่ชักชวนกันไปในเรื่องที่ผิดศีลไม่ประกอบด้วยศรัทธาเป็นเรื่องไร้เบาปัญญาโอแสดงว่ามารดาบิดาของเรานี้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกระทำยังไงให้ท่านอยู่ในศีลทำไม่ได้อันนี้จึงเป็นหน้าที่ของบุตรนะ3อย่างข้อแรกคือเรื่องของที่ต้องหกข้อที่สองคือเรื่องความที่ไม่ใช่คนถอยก็ควรจะเลี้ยงดูมารดาบิดาแล้วข้อที่สามเรื่องของการกระทำตอบเพื่อให้ท่านมีศีลศรัทธาจาคะปัญญาเหล่านี้3อย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่เราเลือกได้ดังฝั่งว่าเราจะปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติชอบพระพุทธเจ้าว่าเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดประพฤติตนไม่เสื่อมเสียด้วยมีหลายๆกรณีท่านฟังดีบางทีด้วยความบีบคั้นของกามนะในสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นสมัยที่แบบว่ามันต้องต่อสู้เรื่องของชื่อเสียงเงินทองยศตำแหน่งนั่นนี่โน่นโอ้ทำงานนี่บางทีบีบคั้นมากเพราะบีบคั้นมากไม่มาเจอด้วยเรื่องการศึกษานั่นก็กามเรื่องเงินทองเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องนั่นกามหมดเลยเนี่ยถูกกามพยาบาทเบียดเบียนบีบคั้นตามกระแสของตัณหาบางทีก็ทำให้มันต้องแบบว่าผิดศีลธรรมไปบ้างหลุดออกนอกมรรคแปดบ้างทีนี้พอเรามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละตรงฝั่งนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเราปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบใครกรวนพิจารณาให้รอบคอบแล้วทำปฏิบัติให้มันดีบางทีมารดาบิดาของเราก็ถูกบีบคั้นเหมือนกันอาจจะผิดพลาดไปเราก็ควรจะปฏิสถานตั้งท่านให้อยู่ในสถานะที่ควรจะเป็นในบุคคลประเภทที่3และประเภทที่4 ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้านี่ในเรื่องที่ทั้ง6ท่านผู้ฟังก็บอกไว้ในเรื่องของความเป็นสมณะที่ถ้าคฤหัสถ์เนี่ยควรจะปฏิบัติต่อสมณะในความที่เปิดประตูต้อนรับคือไม่ปิดประตู2คอยถวายอมิสทาน3 4และ5นั้นคือมีเมตตาทางกายทางวาจาและทางใจความมีเมตตานั้นท่านฟังไม่ใช่หมายความว่าอะไรอะไรก็ตามใจหมดยินยอมหมดเห็นด้วยหมดอห่อหมกหมดอะไรก็ตามหมดอันนี้ก็ไม่ได้เรียกเมตตานั้นฟังอันนี้เขาว่าไม่รักกันจริงก็เรียกประจบสอพอแต่ถ้าคนที่มีปัญญามีเมตตากันจริงๆเนี่ยต้องรู้จักที่จะใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้วสรรเสริญติเตียนให้เกิดความเลื่อมใสเรียงแรงไรอันนี้จะเป็นเรื่องที่สองที่จะพูดกันในวันนี้แหละเดี๋ยวต่อไปนี่จะพูดให้ฟังต้องการจะเจาะมาในประเด็นที่เรื่องของพระพุทธเจ้าซะก่อนว่าการปฏิบัติผิดในพระพุทธเจ้านี่มีการที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมด้วยนะในข้อนี้ก็หมายความว่าบางคนเนี่ยเล่าเรียนธรรมะอย่างใดหนึ่งแล้วเอาไปทำเอาไปปฏิบัติเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเจริญเมตตานะจะและเรื่องพยาบาทได้หรือว่าเจริญอานาปานสตินะจะกำจัดเจ้าความฟุ้งซ่านได้แต่บางคนเอาไปทำแบบนิดๆหน่อยๆเอาไปทำแบบพอสาบานนะไม่ตายเอาไปทำยังไม่ได้ถึงสำเร็จที่มันควรจะได้ผลยังไม่ทันเป็นบริกรรมเนี่ยโอ้ยก็บอกว่าไม่ได้หรอกโอ้ยสงสัยคำสอนนี้ไม่มีอยู่จริงหรือมั้งปฏิรูปไปแล้วยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ้างแต่ว่าทำก็ไม่ถูกทำก็แบบนิดๆหน่อยๆทำก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุต่างๆนะไม่ใช่สัตว์บุรุษทุกฝั่งเป็นคนพาลไม่ฉลาดด้วยคือคนไม่ฉลาดบางทีก็คิดว่าตัวเองฉลาดไงแค่ถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดก็โง่แล้วแต่คนฉลาดจริงๆเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองโง่แค่นี้มันก็ฉลาดแล้วเขาย่อมสามารถบริหารตนให้ไม่เสื่อมเสียได้ถ้าคนฉลาดจริงนะก็จะไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นฉลาดหรอกแต่ก็ต้องหาข้อปรับปรุงเป็นวิมังสาหาข้อที่จะแก้ไขพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นมานี่แล้วทำได้เลยเนี่ยนะแล้วก็โอ้ยรับรองเลยว่าโอ้นี่ธรรมะที่สอนมันไม่เป็นไปอย่างอื่นนอกจากเป็นไปแบบนี้ไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนจะใช้คำว่านี้ไม่ต้องมาเชื่อตามพระพุทธเจ้าหรอกว่าท่านบอกว่าอันนี้มันได้จริงๆแต่ตัวเองทำแล้วเห็นผลจริงๆไม่ต้องให้ใครมารับรองนี่อันนี้เรียกว่าปฏิบัติชอบในพระพุทธเจ้าปฏิบัติชอบเป็นบัณฑิตไม่ทำตนให้เสื่อมเสียนักปราชญ์ก็สรรเสริญทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งมีอยู่มากมายละเอียดลึกซึ้งลงไปตั้งแต่เอาถ้ายังบริโภคกามก็ศีลห้าแล้วก็ยังมีเรื่องราวนั้นนี้โน้นเป็นรายละเอียดมากมายเช่นการดำรงชีพเช่นการซื้อขายไม่ซื้อขายสิ่งใดเอาละเอียดขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องของการหลีกออกจากกามละเอียดลงไปอีกเรื่องของศีลสมาธิชนิดที่ละเอียดลงไปปัญญานี่ก็ยิ่งมีรายละเอียดมากทีนี้บางทีด้วยความที่มันละเอียดลึกซึ้งลงไปเนี่ยทำให้บางทีบางคนไม่เข้าใจก็บอกเอ้ยมันขัดกันนี่หว่าทำไมบอกให้เสพกามได้เอาทำไมอันนี้บอกให้ไม่เสพกามคือบางทีมันเหมือนขัดกันนะทำหวังแต่ว่าความละเอียดลึกซึ้งก็มีต่างกันเพราะฉะนั้นนี่ในความลึกซึ้งละเอียดรอบครอบลงไปเนี่ยเราก็ค่อยๆปฏิบัติอย่าบ่นมากแต่อดทนเอาใครควรให้รอบครอบการใคร่ครวญให้รอบคอบในทุกฝั่งจะทำให้เป็นคนเฉียบแหลมเป็นสัตว์บุรุษสามารถที่จะคุ้มครองตนเองให้ดีด้วยได้กลับมาในประเด็นเรื่องของการปฏิบัติชอบหรือการปฏิบัติผิดในข้อที่4ที่ว่าสาวกของพระตถาคตเนี่ยนะทุกฝั่งคำนี้เนี่ยก็กินความกว้างกินความกว้างไม่ใช่แค่ว่าพระสงฆ์เท่านั้นแน่นอนแล้วว่าพระสงฆ์นี่ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าละทีนี้ก็ยังรวมถึงอุบาสกด้วยอุบาสิกาด้วย ยังรวมถึงเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ยังรวมถึงบุคคลอื่นๆต่างๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยซึ่งนี้กินความกว้างแล้วยังไงเรียกว่าไม่ถูกไม่ดีไม่ชอบยังไงถึงจะเรียกว่าถูกดีเหมาะสมในที่นี้ถ้าเราจะเอาเรื่องกองที่ตั้งหกมาจับก็ได้ท่านผู้ฟังในความเป็นเพื่อนของเราอย่างเงี้ยเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันหรือว่าเพื่อนในที่ทำงานที่ก็เป็นผู้ที่มีศีลมีศรัทธาเราควรจะสักการะร่วมก็ไปคุยคบหาในเรื่องที่ประกอบด้วยศีลศรัทธาจักขปัญญาไม่ควรที่จะกล่าวคำที่ให้แตกร้าวกันควรที่จะกล่าวคำไม่เกิดความฟูใจกันถ้ามีความประมาทกันอย่างไรก็ควรจะรักษาไม่ใช่ว่าอะไรก็คล้อยตามไปหมดแต่ให้มีความตั้งมั่นในความดีมีความมั่นคงในกุศลธรรมแต่ก็จะทำสิ่งที่เป็นอกุศลก็ต้องรู้จักการรักษาการที่จะคอยพูดยังไงหรือทำยังไงด้วยกุศลบายแบบไหนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้เลยประการทุกฝ่ายตอนนี้พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วปรินิพพานไปแล้วการที่เราจะรักษาพระพุทธเจ้าของเราให้ดีได้ให้มีความเหมาะสมเนี่ยคือการเป็นธรรมทายาทคือการนำคำสอนของท่านมาปฏิบัตินั่นเองให้มันดีให้มันละเอียดรอบขอบอันนี้ถือว่าจะเป็นการรักษากันได้อย่างดีไม่ใช่เก็บประทานของกันไว้ไม่จะเก็บรักษาบริการเอาไว้นั่นเป็นแค่อมิทายาทแต่ให้เป็นทายาทโดยธรรมในการที่จะทำธรรมะนั้นให้เกิดขึ้นในใจของเราทีนี้ในส่วนที่สองที่ถ้าเราจะมาขยายความในเรื่องของความเป็นสาวกที่ยังเห็นตากันอยู่ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยกันเนี่ยเราจะรักษากันให้ดีก็คือที่ว่าให้มีเมตตากันในกรณีของฆราวาสต่อพระสงฆ์ให้มีการรักษาในเมื่อถ้าเขามีความประมาทไปผิดเพี้ยนไปต้องรักษากันเนี่ยการรักษายังไงถึงจะเหมาะสมเมตตายังไงถึงจะถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นการอ่อห่อหมกคล้อยตามไปหมดในพระสูตรหนึ่งตรงฝั่งในขตสูตรที่หนึ่งได้กล่าวถึงการที่ถ้าไม่ใคร่ครวญสืบสวนไตร่ตรองรอบคอบจะไม่ดีแต่ถ้ามีการใคร่ครวญสืบสวนไตรตรองให้รอบคอบแล้วสรรเสริญติเตียนบอกกล่าวเตือนกันอย่างนี้มันจะดีสองพระสูตรนี้มาติดกันท่านผู้ฟังชื่อว่าขตสูตรอยู่ในเล่มที่21เล่มเดียวกันในข้อที่3พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการต่อไปนี้เป็นคนผ่านไม่เฉียบแหลมไม่ใช่สัตว์บุรุษย่อมคุ้มครองตนที่ปราศจากคุณสมบัติย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยโทษนักปราติเตียนและย่อมประสบกรรมที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากธรรมะ4ประการคือ1ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้วกล่าวสรรเสริญคุณของผู้ไม่ควรสรรเสริญ2. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้วกล่าวติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญ 3. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้วยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 4. ไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้วยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดขึ้นในฐานะที่ควรเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการต่อไปนี้เป็นบัณฑิตเฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษย่อมคุ้มครองตนให้ประกอบด้วยคุณสมบัติเป็นผู้หาโทษมิได้ทั้งนักปราชญ์ก็ไม่ตีเตียนและย่อมประสบสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมากธรรมะ4ประการคือ 1. ใครครวญสืบสวนรอบคอบแล้วกล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียน 2. ใครครวญสืบสวนรอบคอบแล้วกล่าวสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญ 3. ใคร่ครวญสืบสวนรอบคอบแล้วยังความไม่เลื่อมใสให้เกิดในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 4. ใคร่ครวญสืบสวนรอบคอบแล้วยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในฐานะที่ควรเลื่อมใสก็ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าผู้ใดย่อมสรรเสริญผู้ที่ควรนินทาหรือย่อมนินทาผู้ที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าย่อมค้นหาโทษด้วยปากย่อมไม่ได้ประสบสุขเพราะโทษนั้นความพ่ายแพ้การพนันด้วยทรัพย์ทั้งหมดพร้อมด้วยตนมีโทษน้อยการที่ยังใจให้ประทุษร้ายในท่านผู้ดำเนินไปดีแล้วนั่นแหละเป็นโทษใหญ่กว่าโทษของการพนันผู้ที่ตั้งวาจาและใจอันเป็นบาปไว้ติเตียนพระอริยเจ้าย่อมเข้าถึงนรกสิ้นแสน36นิรัพพุทธะและ5อัพพุทธะพระพุทธตรงนี้ทางฝั่งการประชาต้องการจะอธิบายในส่วนที่เป็นคาถาสักนิดหนึ่งก่อนที่บอกว่าการพนันแล้วพ่ายแพ้หมดเลยเนี่ยนะบางทีเสียเงินเสียทองเสียเงินเสียทองนี่อย่างน้อยบางทีเสียทรัพย์สินสมบัติที่ดินหมดทุกอย่างไม่ใช่แค่นั้นบางทียังเสียลูกเสียเมียอีกด้วยเนี่ยการสูญเสียตรงเนี้ยอย่างน้อยดูฟังเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับการที่ติเตียนพระอริยเจ้าด่าบริพาทผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมเป็นอกุศลธรรมนี่แล้วไปตกนรกเนี่ยนะกลุยทางเปิดทางตัวเองที่จะไปลงนรกแล้วไปลงอย่างนั้นจริงๆไม่เลิกไม่ละก่อนเนี่ยโอ้โหสวยมากๆสวยมากๆโทษที่ว่าเล่นการพนันแพ้ครั้งแรกเนี่ยมันยังน้อยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการไตร่ตรองใกล้ครวญสืบสวนให้รอบคอบซะก่อนตัวนี้สำคัญเราจะไตร่ตรองใคร่ครวญยังไงสืบสวนยังไงตรงนี้ก็พูดแค่หัวข้อนะฟังตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยพูดหัวข้อสลับไปสลับมาได้4หัวข้อแล้วจริงๆมันเป็นยังไงอะไรที่ไม่ควรทำอะไรที่ควรทำคือการสรรเสริญผู้ที่ไม่ควรสรรเสริญอันนี้ไม่ควรทำเราจะรู้ยังไงว่าคนนี้ควรสรรเสริญหรือไม่ควรสรรเสริญฐานะนี้ควรเลื่อมใสหรือฐานะนี้ไม่ควรเลื่อมใสจะดูยังไงอันที่ไม่ใช่ก่อนนะคนที่หาโทษด้วยปากฟังเขาดูสิ่งใดเนี่ยพยายามแต่หาโทษแล้วก็พูดโทษนี้ออกมาอันนี้คือแบบไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าส่วนดีบางทีมีแต่ว่าไม่ได้ดูคือดูอยู่แต่จะไม่เห็นอันนี้คือไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้เราก็แล้วก็พูดออกมาเลยไม่ได้ดูสถานการณ์ว่ามันเหมาะเวลาไหมคนอื่นอยู่ด้วยไหมเหมาะสมไหมในการที่จะพูดลักษณะที่แบบว่าพูดตีออกมาเลยต่อหน้าคนอื่นด้วยต่อให้เรื่องนั้นมันจริงก็ตามนะสมมติว่าบางทีบางคนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละแต่พอเจอข้อเสียของเขาเข้าจริงๆก็พูดออกมาเลยอันนี้คือลักษณะที่ค้นหาโทษด้วยปากคนแบบนี้นี่จะสวยได้เพราะว่าพระอริยเจ้านี่ต้องฟังมาในทุกรูปแบบชายหญิงนักบวชหรือคารวาสบางสถานการณ์บางทีอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยจะน่าเลื่อมใสบางทียังทำผิดศีลอย่างเงี้ยนะบางเคสมีนะเช่นกรณีมีข้อยกเว้นป่วยเจ็บไข้เอาตรงยกเว้นจุดนั้นจุดนี้แต่ไปเห็นจุดนั้นเห็นโทษปุ๊บอันนี้มันผิดศีลนี่นาก็ว่าใส่กันเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นปลาหมอตายเพราะปากเพราะว่าไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบแล้วกล่าวติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญมันต้องให้รอบคอบทุกฝั่งพระพุทธเจ้ายังต้องบอกว่าต้องดูกันนานๆไม่ใช่ดูกันแป๊บเดียวเราต้องเป็นคนฉลาดที่จะใคร่ครวญดูเรื่องศีลน่ะเรื่องสมาธินี่ยิ่งต้องอยู่กันนานๆต้องดูตอนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เราไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวจะดูได้ต้องดูเป็นเวลานานไม่ใช่จะดูแค่เฉพาะจุดนี้ต้องดูเบื้องหลังด้วยคนจะดูใครว่าเป็นคนสะอาดหรือไม่สะอาดดีหรือไม่ดีมีกำลังจิตหรือไม่มีกำลังจิตมีปัญญาหรือไม่มีเนี่ยมันต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือการใคร่ครวญสืบสวนให้มีความรอบคอบในระยะที่ใช้เวลานี่ก็หนึ่งนะ สองในนัยยะที่ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะบางทีเราฟังข่าวเออหน้าเป็นอย่างนี้หลังเป็นยังไงบางทีหลังเราฟังมาอย่างนี้ไอ้คนนี้ไม่ชอบกันเราก็ต้องให้เป็นผู้ที่ไม่หูเบาปากก็ต้องอย่าไวเลยอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เลยนะอันแรกก่อนที่ไม่ใช่ใช่ไหมคือแบบว่าหาโทษด้วยปากเห็นอะไรก็ตีก่อนแล้วเนี่ยนะหรืออันที่สองคือเห็นอะไรก็ชมอย่างเดียวชมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็ดีนี่ก็ดียกตัวอย่างเช่นพระสงฆ์ที่ไม่ป่วยเนี่ยถ้ามากินข้าวเย็นกันใช่ป่ะโอ้มันหิวมันมีเวทนามากเอาก็ใส่ข้าวเย็นกันเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวมาอะไรมากินกันในเวลาล่วงการไปสมมุตินะนี่สมมุตินะแล้วปรากฏว่ามีคนไปเห็นใช่ป่ะแล้วถ้าเขาไม่ได้ใครควรให้รอบคอบเนี่ยเขาก็มองมุมดีนี่คือแบบว่าคนโลกสวยนะนะมองมุมที่ว่าโอ้ที่นี่เขายังมีการลดหย่อนผ่อนปรนกันมีการที่อลุ่มอล่วยกันดูแลกันโอ้ดีนะเนี่ยเนาะแล้วถ้ากล่าวสรรเสริญขึ้นใช่ไหมเอานี่มันไม่ได้ฐานะที่ควรจะสรรเสริญเลยแต่ว่าดันมาสรรเสริญในฐานะที่ไม่ควรสรรเสริญคิดว่าจะมาเลื่อมใสในฐานะตรงนี้ที่มันไม่ได้ควรจะเลื่อมใสเลยเนี่ยอันนี้คือผิดพลาดละแสดงว่าไม่ได้ใครกรวนสืบสวนให้รอบคอบแล้วบางคนในตรงฝั่งคนส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าจะมาติเตียนกันอย่างเดียวเนี่ยจิตของบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสมหรือถูกต้องหรืออยู่ในสภาวะที่จะรับฟังคำติเตียนนั้นได้ถ้าจิตใจไม่หนักแน่นไม่ได้มีสาระเป็นแกนสารเนี่ยบางทีเขาผิดจริงก็จริงเนี่ยนะเราก็พูดถูกเวลาด้วยนะแล้วคำพูดเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะแล้วพูดออกไปเนี่ยด้วยวาจาที่บอกว่าโอ้มีเมตตาคำพูดนึงก็สุภาพด้วยนะบางทีเขาโกรธบางคนเป็นอย่างนี้นะห้าอย่างเนี่ยถูกต้องหมดเลยทั้งคำจริงพูดถูกเวลาประกอบด้วยประโยชน์ผู้พูดนี่มีเมตตาวาจาก็น่าฟังน่าไพเราะแต่พอพูดให้บางคนที่เขามีจิตลักษณะที่ไม่หนักแน่นมีจิตเหมือนฝีกลัดหนองมีจิตเหมือนไม้มะพร้าวที่เวลาโดนไฟมันจะแตกปู้ป้าปู้ป้าออกมาหรือมีจิตเหมือนเกลือที่เวลาโยนใส่ไปในไฟมันก็จะแตกปู้แตกปู้ออกมาหรือมีจิตเหมือนกับหลุมคูดคือหลุมอุจจาระที่ถ้าเต็มปรีเลยเนี่ยโยนอะไรลงไปโอ้มันจะเหม็นคลุ้งขึ้นมาแถมบางทีกระเด็นโดนเราด้วยเนี่ยถ้ากับคนที่มีจิตแบบนั้นแล้วถ้าเราแบบว่าก็กล่าวก็เลยอุตส่าห์เราหวังดีนี่นะแต่หวังดีชนิดที่ไม่ได้ใคร่ครวญไต่สวนให้รอบคอบก่อนใช่ป่ะย่อมคุ้มครองตนในลักษณะที่ปราศจากคุณสมบัติคือหมายว่าตัวเองจะเป็นโทษเองคือการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีถึงแม้เราจะไม่ได้ติดความไม่ดีนั้นมาเนี่ยนะแต่ก็จะได้รับคำด่าคำว่าบางทีบางคนก็จะพูดด้วยซ้ำว่านี่เขาไปข้องเกี่ยวกันพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับดุนไม้ที่ไฟลุกติดสองข้างตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระเนี่ยโอ้ยจะหยิบตรงไหนมันโดนหมดอ่ะหยิบตรงกลางก็เปื้อนขี้หยิบตรงปลายก็ไฟร้อนก็ไม่ได้เรื่องถ้าใครครวญสืบสวนไตร่ตรองให้รอบคอบแล้วเนี่ยนะควรจะวางอุเบกขาซะคนแบบนี้ก็มีนะฟังคนที่ควรจะแบบว่าวางอุเบกขาไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรสนทนาปราศัยด้วยก็คือคนประเภทนี้ทีนี้คนประเภทนี้จะเรียกว่าคนที่ไม่ควรติเตียนก็ว่าได้เพราะว่าเขาไม่รับฟังคำติเตียนใช่ไหมแต่ควรสรรเสริญก็ไหมแต่ก็มีคุณความดีอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีสรรเสริญเขาในส่วนที่เขาดีจริงๆเนี่ยนะใครควรสืบสวนรอบคอบแล้วก็ควรจะสรรเสริญนะในฐานะนั้นๆเพราะฉะนั้นอย่างบางทีคนที่เด็กกว่าเราหรือลูกน้องเราบางทีทำงานไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าความชั่วเขามีเต็มที่ความดีเขาไม่มีเลยแล้วก็ด่าอย่างเดียวนี่อยู่ก็ได้ไม่นานแต่ตัวเราเองจะกลายเป็นคนบานด้วยซ้ำเป็นคนที่ไม่เฉียบแหลมด้วยซ้ำไม่คุ้มครองตนให้ถึงประโยชน์ด้วยซ้ำเออถ้าเขามีส่วนดีส่วนเสียก็มีใช่ไหมเราใคร่ครวญรอบคอบแล้วควรสรรเสริญในฐานะที่ควรสรรเสริญจุดดีมีตรงนี้อย่างนี้เอาเขาจะเป็นผู้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นไหมบางทีต้องเว้นระยะห่างกันบ้างบางทีอาจจะต้องมาไม่ใช่เรียกพูดกันมาในที่ประชุม บางทีต้องเรียกมาคุยเดียวๆบางทีไม่ควรจะเขียนไปแต่ควรจะคุยกันด้วยวาจาหรือในบางกรณีควรจะพบหน้าเจอคุยกันเพื่อให้มีความเข้าใจกันอันนี้เรื่องมีการใกล้ครวญสืบสวนไตร่ตรองให้รอบคอบตัวบังเพราะวาจาเนี่ยมันพาไปนรกก็ได้พาไปสวรรค์ก็ได้อยู่ที่ว่าจะพาไปอย่างไหนเรื่องของวาจาเนี่ยท่านฟังจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับพระเจ้าจึงนำเรื่องนี้มาพูดอธิบายกันในที่นี้เพราะเดี๋ยวนี้ท่านฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเยอะแยะมากมายอ่านข่าวมาเรื่องนี้เป็นแบบนี้เขายกย่องคนนี้กันเรายกย่องต่อกันไปโดยที่ไม่ได้ใคร่ครวญสืบสวนให้ราบคอบกล่าวสรรเสริญคุณของผู้ที่มีคนสรรเสริญเราก็จะกลายเป็นบาปหรือบางทีข่าวมันออกมาเป็นอย่างนี้ให้ดูไม่ดีเป็นเรื่องที่ควรติเตียนเอ๊แต่ว่าบางทีถ้าเราไม่ใคร่ครวญสืบสวนให้ราบคอบดันไปติเตียนในเรื่องที่ควรสรรเสริญความสวยก็ตกลงที่เราเหมือนกันยิ่งเดี๋ยวนี้ท่านฟังมีพรบ.เกี่ยวกับเรื่องการอะไรล่ะที่ส่งข่าวสารกันคอมพิวเตอร์เนี่ยนะแค่คุณแชร์ไปด้วยโอ้เราก็มีความผิดด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องใคร่ครวญไตร่ตรองสืบสวนให้มีความรอบคอบรอบคอบรอบคอบรัดกุมรัดกุมไม่ละลวมไม่ละหลวมต้องใช้สติมากๆทุกฝั่งสติใคร่ครวญแล้วพิจารณาอีกก็ไม่ใช่ติอย่างเดียวก็ไม่ใช่สรรเสริญอย่างเดียวติอย่างเดียวหรือสรรเสริญอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกแล้วล่ะท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะเพิ่งจะฟังมาเดี๋ยวนี้เองเนี่ยเพิ่งเราจะพูดกันเดี๋ยวนี้เองเนี่ยว่าต้องใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดที่ว่าจะติอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกหรอกหรือจะสรรเสริญอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกหรอกคำพูดเนี้ยก็ไม่ถูกเพราะอะไรเพราะประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าติอย่างเดียวหรือสรรเสริญอย่างเดียวแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าควรจะต้องมีการใคร่ครวญสืบสวนรอบคอบเอาเรียกตัวอย่างเช่นผู้ที่ควรสรรเสริญโดยส่วนเดียวมีไหมตอบเลยท่านฟังตอบเลยพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไงโอ้ยถ้าเราจะไปติพระพุทธเจ้าจุดนั้นติหาที่ด่างพร้อยในเสียงของท่านก็หาไม่เจอจุดนำท่อมเมล็ดงาก็ไม่มีคุณจะไปติอะไรก็ต้องชมอย่างเดียวเอาอย่างนี้บอกว่าชมอย่างเดียวก็ผิดหรอแต่เพราะมีการใคร่ครวญสืบสวนให้รอบคอบซะก่อนพระเจ้าเคยไหมที่จะสรรเสริญผู้ที่ไม่ควรสรรเสริญอย่างกรณีเจ้าและที่เดรัจฉีต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะเขามีข้อดีไหมอุ้ยมีแน่นอนเพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์บางอย่างเป็นการหลีกออกจากกามแต่ว่าท่านไม่ได้เคยสรรเสริญนะคือท่านก็จะยกเอาไว้ไม่ได้ใช้คำว่าอริยะไปในกับบุคคลเหล่านั้นด้วยซ้ำเราจะมาดูการกำหนดบทเปลี่ยนชนะของท่านที่จะมีความรอบคอบรัดกุมไม่หละหลวมมากๆเลยก็จะสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญในกรณีไหนเราสาวกของพระอริยเจ้าคือสาวกของพระองค์เนี่ยโอ้คนนี้ดีจุดนี้คนนี้ดีจุดนี้คนนี้ดีจุดนี้จุดนี้ถามว่าบุคคลนั้นมีข้อเสียไหมก็อาจจะมีอยู่แต่ไม่ได้ติเตียนเพราะอะไรเพราะมีการใกล้ครวญไต่สวนรอบคอบแล้วจึงไม่ได้ติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญนั่นไม่ใช่ว่าข้อเสียไม่มีก็อาจจะมีแต่ไม่ได้ติเตียนแต่ข้อดีๆของผู้ที่ควรติเตียนมีไหมก็อาจจะมีแต่ไม่ได้เอามาสรรเสริญไงเพราะอะไรเพราะมีการใคร่ครวญสืบสวนไตร่ตรองให้รอบคอบแล้วเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เราค่อยๆศึกษาไปนะฟังแบบว่าบุญิมก็ละเอียดรอบคอบนะปากเราเนี่ยมันก็พาจนได้พารวยได้ตัวนี้ด้วยสื่อโซเชียลมีเดียแค่บางทีคืนเดียวโอ้โหเป็นนางฟ้าอีกคืนนึงถัดมากลายเป็นสุนัขกี้เรือนเรื่องเดียวกันมองคนละภาพเหมือนหนังคนละม้วนแต่มันเรื่องเดียวกันอย่างนี้นะฟังจากปากคนละคนนี่เพราะฉะนั้นการที่เราจะใคร่ครวญสืบสวนไตร่ตรองให้มีความรอบคอบต้องใช้สติอย่างมากดูฟังยิ่งในยุคสมัยนี้ที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะเนี่ยพอดีฟังความข้างเดียวไม่ได้หรือจะชมอย่างเดียวจะติอย่างเดียวหรือจะทั้งชมทั้งติทั้งติทั้งชมให้เกิดความเลื่อมใสไม่เลื่อมใสทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นต้องกลับมาจุดที่ว่าให้มีการใคร่ครวญสืบสวนไตร่ตรองให้มีความรอบคอบนั่นเองทุกฝั่งเนื้อในวันนี้ก็ฝากไว้ฟังแล้วถ้าสงสัยจุดไหนในเคสกรณีการใช้งานแบบใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ทุกฝั่ง ดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ทาง Facebook Fanpage ก็ที่ puredhamma ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศก ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ ในช่วงของปกิณกธรรมคือธรรมะหมวดที่เป็นเตร็ดเรื่องราวข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะนำมาอ่านเล่าบอกให้ท่านผู้ฟังฟังซึ่งในช่วงของปกิณกธรรมจากนี้ไปท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำหนังสือที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ที่รวบรวมเรียบเรียงไว้โดยท่านอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสเกี่ยวกับเรื่องของหมวดธรรมะที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทโดยจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นตอนๆไปในช่วงของธรรมะรับอรุณที่เราเรียกว่าปกิณกธรรมะนี้เรื่องของปฏิจจสมุปบาทท่านผู้ฟังคำนี้ก่อนแปลว่าธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้เรียบเรียงเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้ายกตรงนี้มาอธิบายเอาไว้ข้าพเจ้าก็จะนำหนังสือนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังไปเป็นตอนเป็นตอนโดยเริ่มจากหน้าที่หนึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในช่วงของปกิณกธรรมวันนี้จบที่หน้าไหนปกิณกธรรมในวันต่อๆไปของรายการธรรมรับบรุณนั้นก็จะนำมาอ่านตอนต่อๆไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยช่วงเวลาที่เราฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นี้เราจะฟังให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งได้เนี่ยก็ให้เข้าสมาธิไปด้วยเข้าสมาธิกำหนดจิตให้เป็นอารมณ์เดียวฟังเรื่องราวสับแสงบางอย่างอย่างไรอย่างไรก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ก็มาถึงคำที่ว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่ข้าพเจ้าเลือกเรื่องนี้มาอยู่ในช่วงปกิณกธรรมนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่มีเวลาตรงนี้ก็จึงนำมาอ่านให้ทั้งเล่มให้ฟังเลยว่าแต่ละอย่างละอย่างจะหมายถึงอะไรเริ่มเรื่องตรงนี้ทางฝั่งนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะเป็นตอนที่หนึ่งที่เราจะนำหนังสือปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังพระพุทธเจ้าไตรตรองใคร่ครวญพิจารณาเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพที่ตรัสรู้นั่นแหละใครครวญเรื่องของปฏิจจสมุปบาทในยามต้นยามกลางยามปลายของราตรีหัวใจที่สำคัญในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของกฎอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับไปสิ่งไหนไม่มีสิ่งต่อไปนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ท่านพุทธทาสได้รวบรวมเรื่องราวตรงนี้ไว้โดยมาจากในพระไตรปิฎกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ต่างๆหมวดธรรมที่อยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนจัดดึงมาหมดโดยแปลตรงจากภาษาบาลีซึ่งในสมุนแปลบางทีก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างเพราะก็จะมีคณะทํางานที่ช่วยท่านอยู่หลายรูปซึ่งอาจจะมีสมุนแปลที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูในช่วงของปกิณกธรรมนี้เราก็จะเอามาไว้เป็นไปในตอนท้ายของรายการธรรมรับรุณพอดีเป็นการปิดรายการไปเลยท่านผู้ฟังฟังพระสูตรเรื่องนั้นนี้ไปฟังไปฟังไปเสร็จปุ๊บหมดเวลาแล้วก็พบกันใหม่ในวันต่อไปเ บันต่อไปมีช่วงของปกิณกธรรมก็จะเอาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมาให้กันฟังอีกแต่วันนี้จะให้ฟังตั้งแต่หน้าที่1ไปจนถึงประมาณหน้าที่10เป็นเรื่องราวตอนที่พระพุทธเจ้าใคร่ครวญเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ซ้ำไปซ้ำมาทั้งโดยเดินหน้าคืออนุโลมและถอยกลับหลังคือปฏิโลมทั้งในส่วนที่เป็นความเกิดคืออุบัติทั้งในส่วนที่เป็นความดับคือนิโรธเรามาฟังเรื่องราวของปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์กันมาฟังปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์บทนำว่าด้วยเรื่องที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทกฎอิทัปปัจจยตาหัวใจปฏิจจสมุปบาทอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอสติอิดังนะโหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจฉันติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปลำดับเรื่องเฉพาะหมวดสำหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์บทนำว่าด้วยเรื่องที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทมี8เรื่องสังคีติกาจารย์เล่าเรื่องการทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหลังการตรัสรู้มาในวินัยปิฎกความว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังประทับอยู่ที่โคนแห่งต้นไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ำนิรัญชราในเขตตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งด้วยบัลลังก์อันเดียวตลอด7วันที่โคนแห่งต้นไม้โพเสวยวิมุตติสุขลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำมนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกทั้ง6เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพคือความเป็นสภาวะเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดเพราะมีการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขาร